Εγώ που έδωσα σε σένα μια φορά για να πετάξεις δυο κατάλευκα φτερά. Έμεινα πίσω να κοιτώ τον ουρανό, να με κρατήσεις πριν να πέσω στο κενό. Δεν πήρα απάντηση όταν ρώτησα γιατί δεν περισσεύει και για μένα μια στιγμή. Τότε κατάλαβα πως ήτανε αργά να ζήσω πάλι απ' την αρχή. Μια αγάπη σαν κι αυτή, αφού μου πήρες πριν να φύγεις τη ζωή. Έχει τελειώσει, με έχεις προδώσει στη μοναξιά μου ακροβατό, και εσύ το χέρι να πιαστώ δεν μου έχεις δώσει. Έχει τελειώσει, με έχεις προδώσει. Εγώ δεν ζήτησα πολλά, ας ήταν μόνο μια φορά να μην είχες νιώσει. Εγώ που έδωσα σε σένα μια φορά να μην κρυώσεις της καρδιάς μου τη φωτιά. Έμεινα πίσω μήπως βρω μια αφορμή να ζήσω πάλι απ' την αρχή. Μια αγάπη σαν κι αυτή, αφού μου πήρες πριν να φύγεις τη ζωή. Έχει τελειώσει, με έχεις προδώσει στη μοναξιά μου ακροβατώ, και εσύ το χέρι να πιαστώ δεν μου έχεις δώσει. Έχει τελειώσει, με έχεις προδώσει. Εγώ δεν ζήτησα πολλά, ας ήταν μόνο μια φορά να μην είχες νιώσει. Έχει τελειώσει, με έχεις προδώσει. Εγώ δεν ζήτησα πολλά, ας ήταν μόνο μια φορά να μ' είχες νιώσει.